سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. تدي زينا سلورم نمبر قانون سلورم نمبر حكم شروع شو اولنے حكم چې مال خرچ کوا دویم نمبر حکم بہادر او شجاعت والا اوسی گا دریم نمبر حکم چې د اوقات مقدسه او احترام کوا دی زینا سلورم نمبر حکم چې اسینا چرتا جواری ونه کې شراب ونس کې چرس پوډر ونس کې کنا کور ټول قانون د کور ټول حالات بگڑ وڑ شي. نو فرمائی یسالونک تپوس کے استان ہے پیغمبران الخمر فبارد شراب کی خمر شراب تولی وی خمر لفظی معنی دا فٹول یعنی دا خزی زنانہ لپٹی تا خمار وی زکا چیاغا پی پل زان پٹائی او اغا حدیث کی راضی خمیرو آنیتیکم تازو اغا خپل لوخی پټ کئی نو دی وجینا خمر شرابو تا خمر زکاو چی دا عقل پټی عقل بالکل لسڑی نا ختمی او دویم نمبر ولمی سر جواری او دا شرابو بارکی نبی علیہ السلام نتا پوس کی شان نزول اغا صد اے دی آیات علی رضی اللہ تعالی عنہ آغا شراب سکلیو او مانزتا مخشیو قل یا ایوها الكافرون لا اعبدو پزای اعبدو ویلیو پنا شکیو آغی بارا کی خروستا اسور نسا والا آیات نازل شو چی یا ایوها الذین آمنو لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا تاسو مانزتا منز دیکی گئی تر سو پوری جتا سو پنشکی نشم کڑی مانزت امن از دیکھے گا خدیز بارکی عمر رضی اللہ تعالی عنہ آغا فرمائی آغا دعا اختلا اللہم بیل لنا فی الخمر بیانا شافعا یا اللہ منتا دا شراب بارکی صفا بیان راولے گا آغا دازے نازل شو چکور دین نفی دی خو گرے دا منافونے دا نفونے نقصانات دیر زیاد تیا اصل فائدے تا گورا اخروی اصل فائدہ دا اسی نا جنن نبات سوک شراب وسکی بیا رستا بیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیا دعا واری اللہم بیل لنا فی الخمر بیانا شافعا یا اللہ دا شراب بارکی صفا بیان راولے گا بیا رستا سور نساء کی اللہ رب العزت فرمائن چیا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا تاسو مانزتا نزدی نشئی نساء آیت نمبر 43 کی ترسو پوری جی تاسو نشکڑی نشخت مشوا بیا مانزتا ورزا بیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اغا بیا فرمائی اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یا اللہ دا شراب بارکی مونتا بیان راولیگا، مونتا آیاتون راولیگا. سورہ مائدہ کی دریم نمبر آیت نمبر 90 کی اللہ رب العزت فرمائل یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. فرمائی چی اے ایمان والاو وردہ نجس دے رجس دے فلیتی دا دیتا ورنیز دین شی رجس آغا فلیتی تا وی چاغی نبیزی، مثال پا تور بول چی داغی نبیزی داغی پشان چیز دے وی ورنیز دی ورطنشی اخیر کیوی فحل انتم ملتعون، تاسو ولی نمنا کی گئی زیتو نرا لگم تاسو نمنا کی گئی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ آغا فرمائی انتہینا انتہینا یا ربی، اے زمونگا ربا واسمونگا منشون نباد بمونگا شراب نسکو او شراب بنا استعمالا وید شرابو دا ولی دا غسی روانی ری پدی مدینہ منورا کی کل چی دا حرمت نازل شو مدینہ منورا نو فرمائی چی اسالون کان الخمر تپوس کستانا پبارا دا شرابو کی والمیسر او دا جواری بارا کستانا تپوس کی، عربو کی با دیر جواری کی دلا اغا سنگا چی کلبا یا ووخ علال شو یا غوا گڑا بی زب علال شو نو باغی کی با خلقوی سی ولگا ولی لسی سی بیتی جوڑی کلی بیا بی خسنی پا کی ولی کل لس لس کسان لزان لزان لبی ولی کل چا پا پانه کی چا پا کاغذ کی بیش پگ لی کلی وی دا چا پا آغای کی دوا دا چا پا کی یوا نور تش پا پراتاو نو جی ار چا تا با خپل خپل خسنه میلاو شو چوک با خالی لاز دارو او چا با پکی شپگی سی وی ولی. نو اللہ رب العزت فرمائی جی دا جواری دا دین اجتناب و که دین زان وسا تا دا ستاو دا پار خنه ده او جواری دا طول حرام دا. او نو فرمائی یسالونکا تا پوس کستانا عن الخمر پباراد شرابو کی پباراد شرابو کی. نبی علیہ السلام صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آغا پا دور کی یو شاعر دے او شراب بارکی بے شیرو نویل، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوغ تو او منے کو کوڑی ولا ورکڑی بیا پری خودو بیا آغا نقلارے دے پل شیرونو نا آخر دا او دا شیرونو بویل چی اللہ زمل شما نو زما دا قبر پا خواکی دا انگورو ون راوخی جوا چه آقا وقتی می هم شراب خواته ای. نو بیا دیر کلک مسلمان تی جول شو آذربایجان کی ابل جای که آقا بیا شهید شو شهادت و تمیلاو شو دیر بهادر مجاهد تی بیا جول شه او. نو سو تاریخ والا ذکر کهی چه قبر خواته وست آقا انگورو ونم را خطلی دا. نو فرمائی یسالونک عن الخمر تپوس که استانا پا باراد شرابو کی والمیسر او پبارا د جواری کی د جواری بارا کیستانا تپوس کئی چی جواری کول سنگ دی. علماء کرام ذکر کئی لکد دا حصہ د جہاد بارا کی دانو ای اسنا چی تا تلی جہاد لا او تا تلک ٹیم میلاو شی او تا جواری ترا پاری رشی جواری ونکی جواری ونکی دا شانتی شراب ونسکی چر سگرٹ نسوار ونکی عقل بدی خراب شی او گناہگار بشی. سگرٹ سکل نسوار کول دا نشا دا مکروہ دا در شانتی علماء کرام ذکر کئی چی دا دی سرا چی کل یو سڑے سگرٹ سکی چر سافیم پوڈر سکی نو دا میده با خراب یا میشه دا پارا او دا شانتی دا دب بلغم بلغم بجولیگی او دا خلین بے بدبو خیجی. او نبی علیہ السلام پرمائی وی چاچی بدبو والا شے کما شد او خوڑو چی دا غین بدبو تلان ولا یقربن مسلانا زمونگا منزز تدی اغا نرازی سگرٹ دیوز کو نیم اگنٹا نرشوی نو منزل مزا خلین دی بدبو زی زکا اغا پاک زیده آلتی ملائکی دی جماعت تا دل دا تورش ملائکو تا تکلیف ملاویگی نو تا آغا زیتا مور زمان زیتا ولا یقربن مسلانا ولا یقربن مسلانا نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی پیاز ہوگا دی خوڑلے دے سگرٹ ڈسکلے دے نواسی نا چرتا جماعت تلال نشی تکلیف بورسی ملائکو تا او بل غٹ نقصان پا کی دا دے چستا وقت زائے کئی وقت سنگ زائے کئی کلے او سڑی سگرٹ چرس پوڈرس کلو نو دا دم اتیازی دا بول بنا کی گی دا با دیر ٹیم آخلی نو دی وجی نا وی وقت ما زائے کوا پا دی نشائی شیزنو باندی ستا عقل تا نقصان رسی ستا وقت زائے کی گی او بل چی کلے او سڑی سگرٹ نسوار دا غشان دی چرس پوڈر دا نشیر کولی نو دی سڑی وی کلے چی سڑی ذکر کئی مسلمان سڑی ملائکہ رازی او دا دی پا خلو باندی اخپل خلو لگئی نو چی کلا خلو بد بودار ای نو آغا را دی پالا نشی رات لی آغا دا دی نا اجتراب کئی وی دی نا بد بوزی نو کوشش دا پا کار دی اللہ نا دعا ووارا اللہ تعالی تا ما دا دی نشی نا وساتا یو سڑی که وی چی دا دیر کوشش کوما خود دا دی نا نشم خلاصی دی گورا کما تا سوچ وکو آغا سلابت خزم پریخی دا پاکستان کی دلتا تیراغلیو او نسوار نشو پری خو ده دست شه ده دوم را دقا سیز ده ضرر والا چه کستا پا پیزار که سو خواه چهی نو سوم را سڑی لغصه ورزی سوم را لانجا که او دا پاک خلا ده او پا دقا شیز بانی من گنده کلی ده نو ده وجه نا کوشش پا کار ده دعا غوالا اللہ ما ده ده گندگی نو ساتی پا خبلم کوشش که دعا غوالا اللہ تعالی بری ده ده نبچ کی نو فرمائی والمیسر جواری کول جواری کی دیر شیزونا داخل دی لکه وست پا دی زمانه کی تاش کول دی دغشانتی لڈو کول دی هر لوبا هر حق لوبا چی پاگی کی گٹ ای پاگی کی گٹ او بیلا چی نو دغیتا جواری وی او دا طول حرامی دی کم لوبا کی چی گٹ او بیلا لی نو آغا طول حرام دی گورا که یو سڑه دا اووی چی دا پلانه کار وکو تا یا ستا دا خبر سعی و نو تا بدا چیز راولی و کسی نو نو زبر راولی ما نو چی دوان طرف تا دا شرط که هاو دیشو نو دا حرام دی و سیو طرف تا کتا دا کار وکو زبر دل دا چیز راولی مزا دا جایز دا نو پرمایی چی هر ها غلوبا چی پاکی چی گتوی بیلات پکی نو حرام دا علماء کرام ذکر کئی حتی لعب الصبیان بالجوز والبیز والکیان لو بکول دما شوانو پا غزانو باندی غزمین کی دی او یو طرف نمولی بل طرف نمولی کم یو وشتا نو آگتلی دا غزان دا غشو دا هم حرام دی دا غشان دی سوکی سخلق و اندو باندی لو بکی سخلق اگا کیان ماموسی اگه پشان تیکی یا دا غشان دی نور شدنن وی دا طول حرام دی دا شانتی لاتری وګورا چرغان جنگول شو هر شاغه لوبا چې پغیږي ګټو بیلاتونه حرام ده بل لاتری ځینی دکانداران لاتری کوي د لس روپو شي دي تاره په 2 روپې درکې وای تا ته بده په 2 میلاوی هو په دې شرط ته لس کسان نور راولي نو هغه لس کسان نور راولي هغه باندې مهر چې هغه نور راولي نو دا هم حرام ده او بنگالیان پا دی وقت کسی چل کئی چی سنی اکی زمو خواتا خبال از راشم شیر مال سه حساب کتاب دیویل کتا که راشم مال سه حساب کتاب دیویل دا پل نمولی که سو ریال ورکا خسن برا خیزو چی را چار آو خواتا و 5000 ریال دی طول بایو سڑی تا میلاوی جی بل سڑی لار پال تو لارو نو دا جواره نی طول حرامی دی و منافع للناس تو فرمائی یسالونک عن الخمر والمیسر تپوس که استانا پا بارا دا شرابو کی او پا بارا دا جواری کی قل ورطاو آیا فیه ما اسمون پا دی کی گناه دا کبیرون لویا و منافعو لنناس او نفع دا دفارا دا خلقو ظاهری نفع خلقو تخکاری وقع اصل تی اوورا نفعی که دیر نقصانات پراتدی اسم وی پا دی کی گناه دا نگناه اللہ رب العزت سورہ اعراف کی فرمائی قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی التی گناہ تے حرام ویل دی نو دلته گناہ ذکر کلا هغه دې کې وی گناہ حرام ده نو دا پتا باندې حرام دي نو ورته وایا اے پیغمبر چې دا گناہ دلو یا و منافع للناس او نفع دا دفار دخل کو ظاهری ظاهری نفع هو خلق تخکاری و اسمهما او گناہ د دې دوانو اکبر دې اکبر دې رلی دا من نفعهما د نفی د دې دوانو نا د دې دوانو د نفی نا ډیرلو یو گناہ پکې پرتا دا و یسالونک ماذا ينفقون ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه فرمای و اسمهما اکبر من نفعهما یا یعنی گناہ د دې دوانو ډیرلو یدا د نفی د دې نا قبل الحرمت مخکې د حرامې دونا حکم لا نه راغلی او پاغه وکی نہ پہ ہوا خلق پکے ڈیرے پہ دے کونے تجارتے کاؤ خدا غی گناہ وز دے رضیات دا اونکا مازا ينفقون تپوس کے استانا چی سشے خرج کی بیا تپوس کے وی سشے خرج کو قلل آفوا ورتو آیا زیادی مال خرج کا زیادی مال خرج کا کم کور کی جی جواری کی گی شراب سکے کی گی ناغا کور کی با خیر او برکت بنائی کم کور کی چی حرام مال راوڑے کی گی دا کور یو کس دے غزی او حرام راوڑی نو پا دی کور کی با خیر او برکت بنائی دی کور کی با غمون او پریشانے نی کم کور کی چی سودی مال پا بینکونو کی پریتو پا سود بانی چالتا مال ورکڑے دے نو دا کور کی با دا کور کی با خیر او برکت نئی کم کور کی محرم پیال کے دو زنانہ بربند گرزے دے تنگی کپڑے کلیوے لوڑی جووری ٹولی خکارے دے نو دا کور کی با خیر نئی یا دا شانتی کم زنانہ دا غیر بیماری وا پاکشوی دا لام بینا دا غسی گرزی نو دے کور نا با خیرون تختی دے کور تا با غمون رازی دا کمی زنانہ ولادت نفس چی کم بیماری دا نفس ورتوئی پاکا شوی دا او دا جد خلق دا دینا نخبر دی امیر سیب چی سوالی خورزی وی سوالی اختی با کئی دا با پاکا شوی شل پینزی چورزو کی او دا با سوالی خورزو تٹیم رسائی نو دا سخت دا اللہ پا عذاب کی گریب ترا کل پاکا شی اگر که غی وور از ولی نوانو دا با غوصل کئی دا اللہ عذابون پا دی قربانی وریگی پاکا شوی دا او دا لام بینا دا غسی گرزی یا سڑی باندی غسل آوخته ده او دا پاسی نا و یخنی دا ناوخت غرمی تا بولان بام نیده کور تا بقامونو بارانو نراروانی ده کور تا پریشانه نرازی دا غشان تی کم کور که گانی بجانی غیه ده پیلمون کتلی که ده غیبتون که دل چغلینی که ده لڈو که ده کرمبوٹ که ده دا غشان تی پیلمون او دا غشان تی نور قسم قسم پهاشی آغا که دلی نو ده کور نبا خوشحالی نتختی دی کور لبا غمون رازی ده دی کور پا زر روپو با کار نکی گاوندی به سل روپی راواخلی آغا با داغا فرکی گی او ده ده ده پارا با زر روپی پا آغی با نبرا ده گزارا نکی گی سو وجه ده ده الله ده قانون خلاف پا دی کور کی که گی الله قانون پا دی کور کی نیشته ده نو دی کور نبا خیرون و برکتون تختی بل مازی کما کور کی و منزون نکی دل نو دی کور کی با ده غمون و بارانو نئی دی وجه نا ده کور اصلاح پا خپل کوا بچه دیده رور دیده اول ورتوای نکی ده دانگی نکار اخلا پا زور باندی خورا پاسا و منزتا سینا بل مازی کور کی راشی نو فرمایی وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ تپوس کا استانا جسی شے خرش کی قُلِ الْعَفْوَ وَرْتَوَا یا زیادی مال خرش کا سنگا یو سڑے روٹی تناستے زانے تی ملکو سالن پاتی شو نو دا زیادی راوالی چال خیراتی ورکی ٹک دا تا دا ثواب ملاویگی تو ازیادی کا دا زاننا ستا لس روپی خرچ دا تا نه روپی زان تا پریدا یو روپی چالا خیراتی ورکا زیادی که دا زان اللہ تعالی پا داوی مندی دیرا جردر کئی بل یو سوال دی یو سڑی باندی قرض دی او دا خلقو لخیراتی روپی ورکی نو آیا دا کی گی و کنه کی گی یا یو سڑی دیر غریب دی دا سرا پیسی ور سرا پیسی وسا دوم رشتی تی زان لپی کور لسامان راوڑی نو دا صداقه کی گی کنه قولان دو قولون دی پدی کی علماء کرام ذکر کئی وی دده دا صدقه کیی خو آوم را ثواب تا نمیلاوی کم که اگن زیادی و دده دا ضرورت نا دد دمانی قرضی دی دا خلق و دا بیام رایلی او پیسی جماعتونو که ورکی غریبان لورکی او قرض نورکی ورق والدادي علماء کرام ورق والترجیح دیتا ورکی چا اول پر دی قرض ورکا بیا راش رست خیراتون صدقی ورکا. مثال پتا ور زکات پتا منی پرز دی تا زکات نور که او دغه شانتی خیراتون صدقی که نگور پرز پتا منی پرز پاتی دی اول اغا پرز ورکا بیا رست نپلا دا کوا اغا پرز پتا منی لازمی دی اول قرض پر دی ورکا نو بیا رست خیراتون کوا. علماء کرام بل یو خبره به ذکر کړی دا چې وستا سره پیسې در سره دی ته جمعات کې ورکه تا ته روسته غټ مشکلات جوړیږي نو ته په دې ګناګاری به مور کوا تا ته پته لګی چې زما گزران کیږي دینه بغیر زما گزاره کیږي زری زړی له دا پیسې ورکما قرضدار را ته سنوي نو بیا خیر دی. په اول نمبر هغه فرض کار وکا بیا روسته نو افیل تراشا. نو فرمای قر العفو زیاتی ورته وایا چې زیاتی ورکا دا سینا دا غوی خزینه وای روټی د سپی و تخته ولا هغه به ډیره منډی والی اخر چې ذخیراتی شو نشور سوال نو چې زیاتی شنو جمعاتی شي و یو پیر چرته وای یو کورنا طالبان یو مدرسې کې اوسېدا کورنا مستو کټوې ډکرا وړي بخښه دې فانا یکشا کټو د مستو کټوې راوړي دا طالبانو ته خو درې چې ماستې کله خوړل دي هغه ماشوم پاسېدلی دی هغه کټوی وړي هغه دې راولېدل نه ماته شوي د ماشوم چغې کړې دي. طالبان ورته وایي ولې جاړې وایي زما د غټ ابۍ د متیازو کټوی ماته شوه نو وایي دا تا څنګه ماسته مونږ راوړي وایي دا سپي جوټه کړې وړو مونږ په دې کټوی کې واچلې طالبانو لې خطا په مونږ باندې د متیازو په کټوی یو نو هغه د غټ ابۍ نو چې زیاتې شي نو جماعتې شي هغه شی ورکوا چې ستا ورته هم ضرورت دی آغا کفڑی ورکوا تی خواهون دی ستاو تا ضرورت دی آغا ورکا تال اللہ پا غیمه دی دیر اجر در کئی دا نا جستان زیادی شا غیمه دی هم اجر در کئی پا زوانهی کی پا روح صحت کی مال ورکوا اللہ تال یو پا ویا باندی بدلی پا وسو باندی بدلی خوچ کلا تبودا شوی دا زنگدن سختی رالی بیا دیر خیراتون کوا خواه غیت سواب نرسیگی. نو فرمائی وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ تَفُوس كَيْسْتَانَا بَبَارَادَ مال کی جسی شے خرچ کی قُلِ الْعَفْوَا وَرْتَوَا يَا زیادی مال خرچ کی گما چی زیادی نواغا خرچ کی وَسْ دَ شَرَابُ بَارَكِ وَمَسَلَ لَا لَكَ سُوك دَ دوائی پزے استعمالی دَ دوائی پزے شراب آیا دا جائز دیو کنے دی جائز اکثر علماء وی دا حرام دی پا شرابو کی اس قسم شپا نشتا دی اللہ ورطا نجس ویلی رجس ورطا ویلی دا پلیتی دا آغا پلیتی دا چی دا دینا بدبوخی جنو پتا با خلق سوال کئی تا تا بوئی چا غورنیین چی راغل نبی علیہ السلام تا نبی علیہ السلام ورطا ویلی چی لار چی لانی زیتا دا وخانو میتیازی وسکی دا غا شودی وسکی نو آغی بارکی سوی نو آغا اصل حدیث آغا صحیح حدیث دا سی دے چی نبی علیہ السلام تراغلن بیمارانو نبی علیہ السلام پلانی زیتا یو زیتا سحراتی ولیگل آل تی لاشی شربو من البانی ها تاسو وسکی داغی آغا شودو وسکی نو تاسو لبا اللہ صحت در کی رست بیاوی پا شریبو البانی ها و ابوالی آغا لال نو چی کل آغا شودو سکل نو بیتیازی ورسر هم وسکلی چی بیتیازی وسکلی نو سی چل وشو چه غشپن که نه علال کلا و گونه تی پریکل مسلح ولا وکلا نو آقا نبی علیه السلام بیگری تر کلا و آقا شانتی غستر گیرسه تی ویستل نو نبی علیه السلام ورطا نمیتیازو حکم نده کرده نبی علیه السلام ورطا وی تاسو دا غیق شوده وست کهی ایش ربو من البانی ها و آقا پا شریبو من البانی ها و ابوالی ها میتیازی ولا وست کرده او دا غشانتی دا غیق شوده وست کل نبی علیه السلام نمیتیازو حکم نده کرده. نو فرمائی ویسالونک ماذا ينفقون تپوس کئی ستانا جسی شے خرچ کی قر العفو ورتو آیا تاسو زیادی مال خرچ کئی کذالک دغرنگی ابین اللہ بیانی اللہ تعالی لکم الآیات تاسو تا آیاتنا لعلکم تتفکرون دید فارا چی تاسو سوچو فکر وکئی فی الدنیا والآخرہ پا دنیا و فاخرت کی دنیا کی دنیا کی ولا گوا آخرت کی بتا تا میلاو شی دنیا کی چالا کپڑے ورکا آخرت کی بتا لا اللہ کپڑے در کی دغه شانتی دنیا کی رنا حاصل کا قرآن علم واخلا آخرت کی بتا سرا در سرائی نو دنیا کی مال ولا گوا آخرت کی بتا تا پیدا میلاو شی ویسالونک عن الیتامی تپوس کئ ستانا پبارد یتیمانانو کی قل ورتوایا اصلاح لهم اصلاح کول د دې په مال کې خیر دا ډیر غوره دا پنځم نمبر حکم چې یتیمانو خیال ساته کم گاوند کی کم چم کی چې د یتیم خیال ساتلای کیږي یتیم کفالت خلقی نو هغه محله هغه کور کې به خیر او برکتونه راځي کم محله کم کور کې یتیم سره زیاته کیږي دا هغه مال خوړی کیږي په ظلم زیاتی سره نو دغه کور کې خیر او برکتونه نه راځي دا کورونو باندې به دشمنی نه راځي دا کورونو باندې به عذابونه وریږي او څوک چې د یتیم مال خوري الله فرمایي ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا څوک چې وایي د یتیم مال خوري نو دا په خپلو خېټو کې اور اچوي اور دا مه وایه چې ما روټۍ وخوړه ما د پیسې وخوړې نه اور دې خېټې ته واچاوه نو فرمایي قل ورته ووایا اصلاح لهم اصلاح کول د دې په مال کې خیر دا ډېره غوره ده د دې په مال کې اصلاح وکا وین تو حالتوهم کچرې تا ګډون وکړو د دیو سره نو فیقوانکم نو دا ستارونه دي څه مطلب صحابه کرام هغې به اعتمانانو له اعتمانانو مال خپل مال به یوځای خوړو نو چې کله دا آیاتونه راغلل صحابه بیا داسې کار کاوه چې یتیم له به یې ځان له پخوله روټۍ به یې له ځان له پخوله نو هغه وخت کې خو سلاجې نه وې نه فریجونه وو دغه شانې داسې حالات نه وو چې هغه سالن پکې خرابېده نه نو هغې به چې سالن کېږد روټۍ به یې کېښوده نو بل ټیم له به هغه خراب شوی نو ضایع به شو نو صحابه کرام نبی علیه الصلاه والسلام ته تجویز پیش کړو نبی علیه الصلاه والسلام ورته وفرمایل چې تاسو دا ستاسو رونه دي تاسو ټیک ده د هغې چې لس کاسې اوړه راخلی نو نیمه کاسه اوړه د هغه دپاره راواخله تاسو لس کسان یې لس کاسې اوړه راخلی نه یو اوړه د هغه د اوړو نه راواخله دغه شانتي ته د هغې په مال کې اصلاح کوه د هغې هغه مال ته ګوره د هغې مطابق خرج کوه الله تا په هغې باندې بیا نه رانیسي نو فرمای اصلاح لهم خیر اصلاح د دې په مال کې دا ډېر غوره ده وین تو حالتوهم کچری تاسو ګډون وکړو د دیو سره کچری تاسو ګډون وکړو د دیو سره په اخوانو کوم نو دا ستاسو رونه دي والله یعلم المفسد الله تعالی پویږي په فساد باندې څوک چې فساد کوي نو الله تعالی په هغه باندې پویږي من المصلح د اصلاح کوم کنا ولو شاء الله لاعنتکم کچری د الله خوښه شي نو تاسو به مشقت کی واچئ تاسو به تکلیف کی واچئ ان الله عزیز الحکیم او بشک الله زورور حکمت والا دے وس ربت ولګوالا مکه سره دی ربت سده ګورا لعلکم تفکرون اول پرون مونږ ویلو چې یو طرف ته جهاد دی په عزتونو میاش کې حرام دی پنځو په یو وجه سره هغه جایز دی او په پنځو وجوه سره هغه ممانعات د جهاد دی نو هغه یو وجه هغه وړوکی جرم پرېدا د ازالې د غټ جرم دپاره نو غټه ګناه په وړې ګناه باندې ختمیږي نو هغه وړه ګناه پرېدا او غټه ګناه ختموه په وړه ګناه باندې نو وروسته وایي چې شراب دی جواري دا ټیک ده په ظاهره باندې تا ته نه پخکاري هغه اصل ته وګوره نو اصل کې تا ته نقصان دی اصل کې نقصان دی څنګه نقصان دی ګوره وایي یو سړی وایي چې کله کتابونو والا ذکر کوي څوک شراب وڅکي نو دا به د خپلو بولو سره لوبې کوي او یو سړی و دغه شانتې شراب یې وڅکل خلی ډر مشر سړی و چې کله شراب وڅکل نو راغله او د خپلو بولو سره یې لوبې کولې او بیا د سپي د بولو سره او سپی پې دبره ختو او ده ورته ویل چې اکرمک الله حیاک الله او دعاګانې یې ورته کولې او هغه بول یې راغستو او په خپل مخ باندې یې راښکل او دا دوی اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطهرین دا دعاګانې یې ویلې نو ګوره وایي دومره نقصاني شی دی نو د دې نقصانات پیدې خو تا ته په ظاهره باندې ښکاري خو دننه هغه نقصاناتو ته وګوره نو نقصانات پکې ډېر زیات دي پوس کئی ستانا پا بارا دا شرابو کی والمائی سرے دا جواری بارا کی قل ورطویا پیہی ما پدی کی اسمن گناہ دا کبیر لویا ومنافع للناس او پیدی دی ظاہری دا پارا دا خلقو یا پیدی دی دا خلقو دا پارا مخ کی دا حرمت دا شرابنا او دا جوارینا و اسمهما گنا دا دیدوانو اکبرو دیر علوی دا مننا فیهما دا نفی دا دیدوانونا و یسألونکا تا پونسکی مازا انفقونا جسی شی خرشی قل العفو ورتو آیا زیادی مال خرشکا ما پزولا من حجائتکم ستاسو دا حاجاتونا جکم زیادی اغا خرشکا کذالک دا غرنگی یبین اللہ بیانی اللہ تعالی لکم الایاتی تاستغفر آیاتنا لعلکم تتفکرون دیر پارا جدا سوچ وکی پی الدنیا والآخرتی پا دنیا و پا آخرت کی ویسالونک تپوس کے استانان الیتاما پا بارا دیتی مانانو کی قول ورطو اصلاح لهم اصلاح دا ما اصلاح وکی دا مال دا دیو خیرون دا دیر وردا اصلاح کول دا مالونو دا دیو خیرون دا دیر وردا و انتو خالیتوهم کچری تاسو اختلاط وکو دا دیو پا اخوانو کم نداستا سرون دیو اللہ یعلم المفسد من المسلح اللہ فویی دا پسادینا پا مسلح کون کن دا پساد کون کن من المسلح دا مسلحنا ولو شاء اللہ لأعنتکم کدا اللہ خوخشن تاسو با مشقت کیوا چین اللہ عزیز حکیم بشک اللہ زورور حکمت والا دے بیا یسالونک عن الخمر والمیسر تفوس کستانا بارد شرابو دا جواری کی قل ورطوایا فیهما اسم کبیر فدیکی گناہ لویدا ومنافع للناس ونفع دفارد خلقو ظاہری نفر دفارد خلقو واسموهما گناہ دا دیدوانو اکبرو دیر لویدا من نافعیهما دا غفیدی دا دینام ویسالونک تفوس کستانا مازا ینفقونا جسی شی خرشی قل العفو ورطوایا زیادی مال کذالک دغرنگی بیانی اللہ تعالی تاسو ته فلایتونه دی لپاره چې تاسو سوچ وکړئ دنیا ول آخرت دنیا و آخرت کی ویسالونک عن الیتاما تپوس کستانه بار د یتیمانانو کی قل ورته وایا اصلاح لهم خیر اصلاح د مال د دیو دا ډیر غوره ده و ان تو حالتوهم کچری تاسو ګډون وکړو د دیو د دې د مال لره په اخوانو کوم نه دا ستاسو رونه دي والله یعلم المفسد الله پوهیږي په فساد کوونکي باندې من المسلح د مسلح نه ولو شاء الله لأعنتکم کدا الله خوښشي نو تاسو به مشقت کې واچئ ان الله عزیز حکیم بشک الله زورور حکمت والا دی.